วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่202540ตรงกับวันเข้าพรรษาแรม1ค่ำเดือน8กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอวยากตาธรรมะมีแม่บทในพุทธศาสนาเรากุศลธรรมานั้นเป็นจิตเป็นอกุศลจิตเป็นกุศลอกุศลธรรมานั้นจิตเป็นอกุศล สังคตธรรมธรรมที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งก็จะจากโรคโกรธหลงนั่นคือพระนิพพานมีแม่บทในพุทธศาสนาเราโดยมากจะเน้นหนักในการเรื่องของการพ้นทุกข์จากพุทธศาสนามีอยู่ในสายปิฎกก็ดีเรียกว่าอริยมรรคองค์8เป็นทางดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางเรื่องลงคือศีลสมาธิปัญญาเป็นทางปฏิบัติดังการปฏิบัติมีทางสมถะและวิปัสสนาสมถะนั้นเอาอาศัยบัญญัติเป็นอารมณ์ส่วนวิปัสสนานั้นอาศัยนามรูปเป็นอารมณ์ฉะนั้นเราต้องศึกษาในด้านปริยัติเขาเรียกว่าปริยัติทางวิปัสสนานั้นเขาจะเน้นหนักในธาตุในตัวเราตัวมนุษย์รูปกายมันมีธาตุทั้งสี่แล้วก็เรียกว่าขันธ์ห้าธาตุทั้งสี่นั่นคือเป็นรูปขันธ์ห้านั้นมีห้าอย่างห้ากองรูปหมายเอารูปร่างกายเรานี่รวมหมดสองขาสองแขนหนึ่งศีรษะรวมเข้าก็เรียกว่ารูปเมื่อมีรูปก็ย่อมมีความรู้สึกมีความรู้สึกก็ย่อมมีเวทนาก็เรียกว่าสุขทุกข์เฉยแล้วก็มีสัญญาจำได้หมายรู้มาจากตัวรู้นั่นอีกทีหนึ่งแล้วก็มีเจตสิกก็เลยสังขารปรุงแต่งจิตก็เลยเจตสิกนี่ก็เรียกขันธ์ห้าในตัวเราอย่างนั้นพุทธเจ้าว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ทีนี้ขันธ์ห้ามันยังมีอีกอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและใจในมิยตนาหกคู่กลับของมันก็คือกามคุณห้ารูปคู่กับกตาเสียงกับหูกินคือจมูกลบกับลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งกับกายทางมันมากระทบมันจึงเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะตัวรู้สึกนั้นน่ะพุทธเจ้าว่าเป็นขันธมารเมื่อมีขันธมารแล้วต้องมีกิเลสมารโลภกดลงอีกโลภกดลงกิเลสแล้วยังมี เทพพระบุตรเทพธิดามารนี่ที่เป็นตัวเป็นตนอยู่เทวรูปนั่นเองแหละรูปหญิงรูปชายจะกระทบมารูปทุกชนิดทางตาทางเข้ามันมาแล้วเกิดธรรมารมณ์เกิดเป็นทุกข์แล้วมันมีสมมุติบัญญัติขึ้นมาว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีครอบงำอีกชั้นหนึ่งตัวนี้หนามากเลยติดสมมุติบัญญัติโลกมันจึงวุ่นวายที่นี่มีแต่สิ่งหลอกลวงทีนี้เรามาศึกษานิภูมิทัศนญาณภูมิทัศนธุระด้วยนั้นการเรามาปฏิบัติเราต้องเรียนรู้ตรงนี้ก่อนให้ตัวเราเนี่ยมียาวานาคือเป็นลูกลูกมันก็เป็นลูกของมันอยู่โดยนั้นผู้เจ้าตัดไว้ทุกอย่างเลยรูปมันไม่เที่ยงอย่างผู้ที่เจ้าตัดในอานาปานสติรูปเที่ยงไหมจักขุเที่ยงไหมไม่เที่ยงเสียงเที่ยงไหมสุตาเที่ยงไหมไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงตามไปทำไมให้นี้ผู้เจ้าบัญญัติให้พิจารณาแต่โดยมากมนุษย์ทั่วไปไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะแม้แต่พระที่สู่สมณเณรอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีทั้งหลายศึกษามาก็ไม่เอาเรียนปริยัติมาตีโทเอกก็เรียนสามเรียนสี่เรียนห้าเรียนหกเรียนเจ็ดเรียนแปดเรียนเก้าจบใจปิดถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่สำเร็จไม่เข้าใจในธรรมะงั้นเรามาปฏิบัติให้รู้จักลักษณะนี้ก่อนว่าลูกมันก็เป็นลูกมันเนี่ยทำไมยังไม่เที่ยงทำไมเราจึงติดลูกติดเสียงฐานะว่ามันก็ไม่เที่ยงเพราะเราขาดการพิจารณาญาณเห็นนั้นจึงมีปาติว่าสูนทุสังระปะเตปัญญาฟังอดีย่อมเกิดปัญญาปัญญาเกิดจากสดับรับฟังแล้วสองก็คือปัญญาเกิดจากจินตามยปัญญาเอาไปคบคิดพิจารณาให้ละเอียดอยู่โยนิโสมนสิการะโดยแยกคายก็เกิดปัญญาจนเขาไปสู่ภาวนาปัจจุบันจนกระทั่งมรรคจิตพระญาณเกิดนั้นเรารู้ความจริงขึ้นมาคือสัจธรรมนั่นเองปัญญามีเกิดสามระยะอย่างการฟังการพิจารณาสิ่งตามยะปัญญาเข้าไปสู่องค์ภาวนาจนกระทั่งมรรคจิตพลอยใหญ่ขึ้นเกิดขึ้นนี่เป็นทางไปสู่สันติสุขในละร่างกายเหล่านี้ในรูปเหล่านี้ตามันกระทบอยู่เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นเราเห็นหมดเลยไม่ว่ากลางวันกลางคืนกลางคืนก็ต้องจุดไฟแสงสว่างจึงจะเห็นรูปมืดไม่เห็นพอกลางวันสว่างเราก็เห็นหมดนี่เราได้สำเนียกว่าเราหลงแสงสว่างคือร่างมืดไม่เห็นอันนี้แหละตัวมันไม่เที่ยง ถ้าหน้าตาเราดีๆนี่เราจะมองไม่เห็นมันมืดฉะนั้นนั่งกรรมฐานจึงหลับตาไม่ให้รูปทางตามันเข้ามากระทบเกิดแต่จิตใจหวั่นไหวนั่งกรรมฐานไม่ติดจิตก็ไม่สงบในตรงไม่เที่ยงโดยมากคนจะติดในรูปมากกว่าเดี๋ยวนี้ทางมันก็มีลักษณะหนึ่งกลางวันนี้เขาจะต้องในทางโลกเขาจะต้องประกอบสมาอาชีวะเลี้ยงชีพของเขาตามกาลเวลาเลี้ยงทางธรรมเรามาปฏิบัติเรานั่งหลับตากันทุกวัดที่ปฏิบัติทางก็ต้องหลับตานั่งภาวนาพอลืมตามาแล้วเราเห็นแล้วเนี่ยความเห็นของเราเนี่ยรู้อะไรดีไม่ดีมันเห็นหมดเลยเพราะแสงสว่างพอมืดเราไม่เห็นดีไม่ดีไม่เห็นหมดเลยเห็นนี่เราจึงเข้าใจเรามีติดแสงสว่างรูปทางตาที่เรามาปฏิบัติเราจะต้องกำหนดตัวนี้หลับตาเห็นลืมตาเราเห็นให้ตั้งสติให้ดีจนกว่าดวงตาเราเนี่ยเห็นเนี่ยพิจารณาโดยมีสิ่งเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางสลายในที่สุดเหมือนกลางวันเช้าเราเห็นมาตะวันมันเปลี่ยนแปลงถึงขนาดเที่ยงมันก็แปรเปลี่ยนไปแล้วบ่ายไปแล้วถึงที่สุดมันก็ดับแต่ผู้มีปัญญาเห็นอย่างนี้มันก็คลายดวงตาเห็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างมืดไม่เห็นเลยรูปทุกรูปเลยไม่เห็นเลยยามไม่มีแสงสว่างในดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็ไม่ติดในจิตในรูปทั้งหลายทั้งปวงได้คลายขัดเกลาไปหลับตาลืมตาจึงเห็นหลับตาไม่เห็นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เกิดปัญญานี้เราหลงแสงสว่างแล้วทั้งหูเนี่ยเราสติไปดูฟังเสียงมันก็เกิดดับไม่เที่ยงเหมือนกันตามทวารทั้งห้าจมูกกลิ่นมันก็หายใจเข้าออกไม่เที่ยงเรื่องอาหารเหมือนกันรสคาหวานกินไปล่วงลำคอมันก็ดับไปไม่เที่ยงเราฉันด้วยสติเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เหมือนกันเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนของมันกระทบเราแล้วมันจะมีเวทนาสุขทุกข์เฉยๆตัวรู้มันไปรับนี่วิปัสสนาเขาต้องพิจารณานากายเวทนาจิตธรรมกายคือรูปกายหมดแล้วเวทนาสุขทุกข์เฉยๆมันมีของมันอยู่ปกติพอรู้สึกมันก็มีเพราะมันอยู่จิตวิญญาณที่มีความโลภโกรธหลงคือตัวธรรมะสี่อย่างนี้เราพิจารณาชีวิตประจำวันนั่งยืนเดินนอนเป็นปกติของมันอยู่อย่างนี้ทีนี้เรามาปฏิบัติทำไมแต่ก่อนนี้เราไม่เคยเดินไม่มีสติเดินไม่มีสมาธิทางโลกเขาไม่เดินไม่มี สมาธิหรอกแล้วก็ไม่มีสติไปแล้วก็ไปเลยที่เรามาปฏิบัตินี่เราจะต้องเดินในจงกรมเขาเรียกเดินจงกรมเดินให้มีสมาธิเดินให้มีสติอย่างเดินยอดเขาที่ลำบากมันก็ค่อยเดิน ถ้ามีสมาธิเป็นตั้งมั่นเราปฏิบัติแล้วเอาตัวนี้เป็นหลักมีสมาธิมีสติทุกกิริยาบทจะหยิบจะวางจะพูดจะทำอะไรก็แล้วแต่จะนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดเลยให้มีสมาธิแล้วก็มีสติควบคุมไปทุกกิริยาบทแล้วเราจะเข้าใจว่าขึ้นนามรูปนั่นเองในรูปกายนั่นเองรูปนี้แหละและไม่สิ่งหนึ่งมันจะกระทบมาทางตาทางหูถ้าเรามีสมาธิมีสติควบคุมอยู่มันก็จะไม่เดือดร้อนใจเราก็ไม่ทุกข์เมื่อการปฏิบัติธรรมนี้เราต้องพิจารณากายเป็นหลักกายนี่ไปก็มันเรื่อยเหมือนต้นไม้อ่ะมันเติบโตไปเรื่อยๆแต่ติ่งเกิดก้านไปจนออกดอกออกผลไปเหมือนกันแล้วปฏิบัติธรรมมันมีความเพียรเป็นหลักอยู่ทางโลกเขาไม่ได้มาดูตัวเองมาศึกษาในกายใจหรอกมันก็ไม่มีอะไรมากเลยมีเพียงธาตุเป็นยุงข้าวก็เลยเป็นขันธ์หน้าไปเมื่อขันธ์หน้าก็ย่อมมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งกระทบมามีกำเนิดตั้งแต่เกิดมามีรูปทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรถทางลิ้นอย่างร้อนทุกกายมาตลอดเพราะเราขาดการพิจารณาขาดการปฏิบัติฝึกฝนอบรมสมาธิสติควบคุมตัวเรามันก็เลยทำให้ทุกข์ดิ้นรนขนขวายหาหลงในสีแสงต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดได้มากก็ดีใจได้น้อยไม่พอใช้ก็ทุกข์ใจเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งโลกดิ้นรนเลยแต่แล้วเขาไม่เห็นไม่รู้ว่าเราตายวันตายคืนไม่เห็นมันตายทุกขณะไปเลยทุกลมหายใจเขาออกไม่เห็นถ้าเรามาปฏิบัติเราจะดูตัวเองและมาศึกษาในกายใจเราก็จะเข้าใจยิ่งเข้าใจขึ้นไปมีผู้ชี้แนะติดขัดอะไรก็จะแนะนำไปถูกหรือไม่ถูกก็ชี้แนะนำไปเลยมันไม่มีอะไรพยายามอย่าจิตส่งนอกพยายามเดินในมีสมาธิมีสติเราจะเข้าใจตัวเองมันมีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งผู้เจ้าเตือนสาวกทั้งหลายว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรอยู่นี่มีความหมายลึกซึ้งเราได้ภาวนาได้ดูตัวเราทุกกิริยาบทฝึกสมาธิฝึกสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวทุกกิริยาบทนั่นคือองค์ภาวนาเดี๋ยวปัญญามันจะค่อยมีสมาธิมีสติเดี๋ยวปัญญามันค่อยตามมาถ้าเข้าใจว่าตัวเรานี่มีไหนทางโลกเขาไม่สนใจหรอกเห็นนั่นสติจะสมุบาทถ้าปฏิบัติคือว่าสันทะพอใจในกรรมฐานวิริยะมีความเพียรเป็นหลักนั่งยืนเดินนอนจิตตาตั้งมั่นมีสัจจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีมังสามันพิจารณาทางโลกมันได้อะไรทางธรรมเราบวชเราได้ภาวนาได้ทำได้เสียสละทุกอย่างนักเสียสละหายากไม่ได้เอาทางโลกมีแต่เอาดิ้นรนกัน ทั้งวันทั้งคืนหลงไหลในสิ่งต่างๆหลงในสีแสงต่างๆพอมืดก็ไม่เห็นต้องปิดไฟสว่างสวัยเขาไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะสมถะหรือวิปัสสนาเขาไม่เข้าใจดังนั้นเรามาปฏิบัติเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ตัวเราก็มีธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมลมมันยังคุมธาตุทั้งสี่อยู่แต่ลมดับชีวิตเราก็ดับแต่มันก็ดับแต่ละคืนนอนหลับหมดความรู้สึกนิวรณ์เข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยมืดแปดด้านตื่นมาท่านจะหลงอยู่แล้วแสงสว่างมาเพราะนั้นตัวนี้แหละลองไปพิจารณาดูแล้วหลงแสงสว่างจริงไหมพอมืดเราไม่เห็นเลยลูกขมุ้งขมุ้งอย่างนั้นแหละแม่สีดอกไม้ต่างๆก็ไม่เห็นนั่นแหละมันไม่เที่ยงแล้วแก่สูงแล้วก็ไม่เที่ยงลูกมันก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงจะตามมันทำไมบ้านตึกใหญ่โตโรฐานหรือมนุษย์มนาต่างๆนั่นแหละเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยโลกนี้ปัญญาเราเห็นสมมุติหมดเลยแม้แต่มืดยังอ่านหนังสือก็ไม่เห็นเลยนั่นแหละหนังสือมันก็สมมุติเป็นตัวเลขอะไรต่างๆอ่านเดาไม่เห็นฉะนั้นแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเนี่ยเอาแสงสว่างเป็นปัญญาซะคือว่าเนื้อมันยำมันน้ำย่องน้ำบุ๋มกูไม่หลงสีแสงต่างๆมันหลอกกูลวงตากูกูหลับตาก็ไม่เห็นมันก็คลายทางรูปไปได้ไม่ติดในรูปต่อไปเสียงแล้วมันก็เกิดดับความหมายแล้วก็ไม่ติดในเสียงไม่ติดในกลิ่นไม่ติดในรถไม่ติดเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้านอนหลับในดินหรือตึกอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันก็สามารถทำลายภายนอกได้เลยตัดนอกได้เลยคลายความยึดมั่นรูปเสียงกลิ่นรสค่อยๆคลายไปค่อยๆตัดไปมันก็ค่อยจางเมื่อตัดทางนอกได้ทุกอย่างความรู้สึกมันก็จะเบาต่อไปมันก็หมดความรู้สึกว่างเปล่าความคิดนึกปรุงแต่งก็ไม่มีนั่นแหละสังกตธรรมเอาสังกตธรรมธรรมที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งว่างเปล่าว่างทั่วโลกเลยสิ่งสมมติหมดเลยว่างเปล่านั่นเขาแก่นพุทธศาสนาเราจะเห็นตัวเราก็ปลอมไปหมดเลยทุกข์ก็ไม่มีมันมีสุขมันมีทุกข์เพราะนั่นเนี่ยเวลานี้เราหลงนั่นวันนี้ผมหลวงพ่อจึงค่อยแนะนำว่าทำไมเราจึงหลงโลกเพราะหลงในแสงสว่างมันเห็นน่ะก็น่าเห็นใจเห็นดีไม่ดีเห็นหมดเลยสวยไม่สวยเห็นหมดเลยก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานี่แหละพอมืดไม่เห็นเนี่ยดีไม่ดีไม่เห็นมืดหมดเลยขาดอะไรขาดผู้ชู้ชี้แนะผู้ที่เขาเห็นแจ้งสว่างนี้มันมีทั้งคุณและโทษเราทำงานทำกลางวันกลางคืนเราทำแต่อย่าไปติดทำงานด้วยจิตว่าอย่างทุกวันเราทำแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้ยึดเป็นของเราในทำงานด้วยจิตว่าแต่ทางโลกไม่ได้วันนี้เป็นวันเข้าพรรษานี่หลวงพ่อจะเน้นหนักในด้านนี้ ถ้าเราตัดภายนอกได้เห็นมันไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงรสไม่เที่ยงเยื่อเล่าไม่เที่ยงเราก็ตัดเยื่อใส่ใจมันไอ้ตัวรู้สึกมันก็เฉยเฉยของมันนะเฉยเฉยของมันมันมีอายตนะเหตุปัจจัยถ้าเราไม่รู้จักกำจัดมันห่างมันไปมันก็อยู่คงมันอีกไม่รับมันน่ะไม่เอามันน่ะก็ง่ายๆลูกตั้งตากูไม่เอาดีไม่ดีกูไม่เอาเสียงตั้งหูมาดีไม่ดีกูก็ไม่เอามันกลิ่นจมูกเหม็นหอมเหม็นอะไรกูก็ไม่เอามันรสมันเคี้ยวกินไปกูก็ไม่เอามันคล้องตึงกูก็เลยเดี๋ยวร้อนอ่อนแข็งกูก็ไม่เอากับมันทั้งก็ตัดได้สบายเลยเท่านั้นตัวรู้สึกมันต้องไปดิ้นรนเป็นตัณหาละตัวรู้สึกมันจะเหี่ยวแห้งของมันไปเองนั่นแหละถ้ามันว่างอยู่เสียงก็จะว่างเลยแล้วรูปมันก็ไม่มีรูปมันก็ไม่เที่ยงอยู่มันก็นั่งยืนเดินนอนเหี่ยวแห้งไปในที่สุดคนที่สุดลมดับตายเผาไฟฝังดินไปในที่สุดปีญานาบไปก็ไม่เอาอย่างไปสู่ความว่างเปล่าอีกเหมือนกันมาพิจารณาปัจจุบันทำมียังมีความรู้สึกอยู่กันรู้เห็นอยู่เวลานี้กลางคืนแสงสว่างไฟหลายดวงจึงเห็นกันเห็นหน้ากันท่านดับแล้วมันก็มืดไม่เห็นกันว่าใครเป็นใครไม่รู้อะไรเป็นอะไรนั่นแหละให้ชั่วเกิดดับแสงสว่างเกิดดับก็ความมืดนั่นแหละไม่เที่ยงแหละสภาวะธรรมเรียกสภาวะธรรมแล้วต่อไปเรามีความจริงปรากฏแล้วก็จะเห็นสภาวะธรรมทางตามันก็เป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งระดับไปทางหูเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งระดับไปทางจมูกเกิดขึ้นตั้งระดับไปทางปากลิ้นเหมือนกันกินแล้วเกิดขึ้นตั้งแล้วก็กายเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดขึ้นตั้งระดับไปรูปกายเมื่อนั่งยืนเดินนอนเกิดขึ้นตั้งแล้วก็ดับไปเป็นสภาวะหมดเลยมีแต่รูปกับนามถ้าเอารูปนามเป็นอารมณ์สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีตัดทิ้งไปหมดเลยลบแล้วตัดสมมุติบัญญัติได้ไปแล้วมีสมาธิมีสติทุกอริยาบทจนกระทั่งรูปนามหมดไปเรื่อยจนสิ้นสุดไปสู่แห่งความว่าหมดความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งไม่มีนั่นจบรู้แจ้งโลกตาโลกหูโลกจมูกโลกปากโลกกายโลกใจหมดทวารทั้ง6อายตนะ6หมดแล้วไม่มีมีแต่ของปลอมเท่านั้นนี่เราภาคปฏิบัติเห็นเป็นสภาวะของมันเกิดดับอย่างกลางคืนเมื่อไงก็เกิดดับกลางวันก็ไม่นานก็เกิดดับเพราะมันไม่เที่ยงเราควรพิจารณานี่วันหนึ่งคืนหนึ่งมันไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวมันก็วันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะมันอยู่อย่างนี้เมื่อคนเราเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนตั้งอยู่ที่ดิ้นรนกันเป็นทุกข์เป็นร้อนกันมีปัญหากันต่างๆยื้อแย่งแข่งขันกันสู้ชิงยิ่งราวกันอะไรต่างๆโกงกันอะไรต่างๆเพราะอะไรเพราะความรู้สึกตัวอวิชชาตัวโมหะเป็นมารเรียกขันธมารในตัวเราเนี่ยขันธมารฉะนั้นพระเจ้าจึงมาโปรดเวนยสัตว์ให้เข้าใจในธรรมะพุทธองค์จึงตรัสรู้และมาพิจารณาธรรมของท่านละเอียดอ่อนท้อผาหรือไทยจะเข้าถึงสัจธรรมก่อนนี้ขออธิษฐานจนกระทั่งมีสามบริพรหมาราธนาจึงรับปากจะเผยแผ่พุทธศาสนาโปรดเรียนไยศัพท์จึงอุปมาดอกบัวสี่เหล่า ผู้ที่มีจักขุเบาบางยังมีอยู่ดังนั้นพระเจ้าจึงประกาศศาสนาครั้งแรกยังไม่มีวัดเลยท่านสร้างพระก่อน61องค์ทางพระพุทธองค์ยังไม่มีวัดล้วนแต่พระกินาสดล้วนแต่หลุดพ้นหมดเลยท่านจึงแนะนำสาวกให้ไปประกาศศาสนาผู้ทางบยันสนาและอัฏฐะผู้มีจักขุผงทุลียังมีอยู่แนะนำนิดหน่อยก็เข้าใจสามารถจะบรรลุธรรมเข้าใจในธรรมะเข้าใจในสภาวะธรรมอย่างหลวงพ่อแนะนำพวกท่านและแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเดี๋ยวนี้เหมือนกันลองไปคิดพิจารณาดีว่าเราหลงแสงสว่างจริงไหมเพราะแสงสว่างให้เราเห็นทางตาเห็นได้หมดเลยตามืดแล้วแค่ไม่เห็นต้องใช้ไฟแล้วนี่แหละทีนี้เอาตัวมืดมาลบมาพิจารณาหลักตาเราก็ไม่เห็นมาพิจารณาด้วยสติปัญญาเราให้เกิดปัญญาให้เกิดเมื่อคนมาบวชเนี่ยเราดีที่สุดนะเกิดมาพบพุทธศาสนานี่โอ้ได้มาบวชแล้วได้มาอยู่สำนักปฏิบัติแนะนำให้เข้าใจในเรื่องการตาหูจมูกลิ้นกายใจหายยากรู้มากสอนไปทางไหนก็ไม่รู้มีแต่สิ่งหลอกลวงเนี่ยหลวงพ่ออยู่นี้ตั้งแต่หลวงพ่อปฏิบัติมาเนี่ยค้นคว้าด้วยตัวเองมาหมดอ่ะไม่เคยอ่านหนังสือเลยอ่านตัวเองมาตลอดผิดถูกค้นคว้ามาด้วยตัวเองบ้ามาเพราะผ้าเครื่องอาบน้ำมนต์มา 7-8 วัดมันยังติดคุกแสดงว่าเชื่อกรรมกรรมโลโกสัตว์โลกไปตามกรรมกรรมจำแนกสัตว์ให้หยาบระปรานี้นี่เรามาบวชนี้เป็นกรรมหนึ่งเนคขัมมะบารมีแล้วได้มาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยทางสมถะและวิปัสสนาอันนี้เป็นกรรมที่สูงส่งเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาแปลว่าภูมิของปัญญาเพราะนั้นเรามาเนี่ยเราอยู่ฝึกฝนอบรมก็ต้องการให้เกิดสติปัญญาให้เกิดเดินให้มีสมาธินั่งให้มีสมาธิทุกิริยาบถมีสติควบคุมทุกิริยาบถเราจะเข้าใจในตัวเราเองนี่นักปฏิบัติพอเรามีสติมีสมาธิขึ้นมาเราจะกลางวันเห็นมันก็สักว่าเห็นถ้าเราตัดทั้งนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีร้อนรองแข็งตัดได้ทิ้งมันได้มันไม่เที่ยงไม่เอากับมันต่อปลายตาแล้วก็เห็นสักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินกินก็สักว่ากินนอนก็สักวันนอนนั่งก็สักวันนั่งเดินสักวันเดินทุกอิริยาบถเป็นกิริยาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรเพราะสิ่งเหล่านอกกระทบมาแล้วไม่รับมันน่ะรูปทางตาหลับตาก็ไม่เห็นเสียงทางหูมันก็เกิดดับเอาสติวจีตาพิจารณาดูดีเอาสติไว้ที่หูไว้ที่จมูกไว้ที่ปากไว้ที่กายเรียกว่าฆ่าโจรฆ่าโจรตายหมดแล้วก็สบายตัวรู้สึกมันไม่รับแล้วอ่ะ จวนตายหมดมันก็เฉยเฉยอ่ะรู้สึกมีแล้วมันก็หมดนี่ลักษณะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้าใจอ่ะมีเพียรเป็นหลักไปเถอะเดินเขาก็เดินมืดก็ไม่เห็นกูจะเอาอะไรทำไมแค่นี้มันตัดรูปได้แล้วว่าเบาไปเยอะเลยเรานอนหลับน่ะนึกถึงความตายมรณะสติเจริญมรณะเราตายไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็มองไปสุดเลยคนตายแล้วเอาไปไหนเอาเข้าเตาเผาไปในที่สุดถ้าไม่เผาก็ไปฝังดินเป็นกองซุยไปเลยที่สุดไม่เห็นเลยอันนั้นดีหรือไม่ดีไม่ดีเลยถ้าดีเขาจะไม่เผาเผาหมดเลยฝังดินไปเลยแล้วเอามาปัจจุบันรู้เห็นนั่นคือปัจจุบันเช้ามาจนปันนี้ดับศูนย์ไปแล้วพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ไม่เห็นอย่าไปใส่ใจมันดับไปซะนี่แหละคือปัจจุปาทานขันโธปัจจุบันนั่นแหละรู้เห็นคือนามรูปรู้เสียงคือนามรูปรู้กลิ่นหายใจก็คือนามรูปรู้ลดก็นามรูปรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งก็นามรูปรู้ตีนกระทบก็นามรูปหรือจิตก็นามรูปมีแต่นามกับรูปเลยรูปกับนามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจัดบุคคลตัวนั้นน้ำเตียงสมมุติขึ้นมาเลยแม้แต่หลับตาไม่เห็นถ้าลืมตามันโลกนี้มันสมมุติทั้งนั้นเลยบ้านท้องควีหานคนรวมมีเนี่ยอะไรต่างๆมนุษย์มนาสัตว์เดรัจฉานแม้แต่แผ่นดินน้ำท่ามันสมมุติไปหมดเลยโอ้โหนั่นแหละเราเห็นในตัวของเราเองสัจจังเป็นสิ่งจอมปลอมเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะทำอะไรหรอกไม่พอมนุษย์สัตว์บุคคลตัวตนไม่มีไม่รู้จะไปหลอกใครให้อยู่อิสระจึงกลายเป็นปุญญาเขตเตเนื้อหนาบุญของชาวโลกเขามาให้เท่าไหร่ทำให้เขาหมดให้มาน้อยมามากเราก็ทำให้เขาหมดเราเป็นผู้อาศัยอยู่นิสัยสี่บิณฑบาตเลี้ยงชีพไปวันหนึ่งตามพีแค่อาศัยเสื้อผ้าบางสกุลหรือญาติโยมเขาถวายไปกันเหลือบกันยุงอาศัยเสศาสนะที่กระปูให้หรือโคนไม้จัดเขาในโคนไม้ศึกอะไรสลาคุติวิหารอะไรต่างๆมันก็อยู่โคนไม้นั่นแหละกันแดดกันฝนนะปูนมันก็จากหินไม้มันก็จากป่าดินทรายก็ไปจากธรรมชาติคือดินน้ำมันก็จากน้ำเหล็กมาจากดินบุกแปลว่ามาเปลี่ยนแปลงมาเป็นเหล็กก่อสร้างขึ้นมาไม่จากธรรมชาติทั้งนั้นเป็นมองไปเป็นธรรมชาติหมดเลยปัญญามันแทงตลอดแต่มาปรุงแต่งขึ้นมาจากโยงเขามาปลูกให้แล้วก็อาศัยไปยามเจ็บไข้ได้ป่วยเวทนาแก่กล้ามาแล้วก็อาศัยกีฬาเพศัตบำบัดทุกข์หายก็หายไม่หายก็ตายก็จบกันแค่นี้นะถ้าเราพิจารณาใช้สติพิจารณาไปเรื่อยๆสบายวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปเห็นไปดับไปผ่านไปจะดูปัจจุบันรู้เห็นนะคือปัจจุบันจะสังเกตดูเช้าดับไปหมดแล้วอย่าไปมีสัญญาไปเอามันมาพูดยังไม่รู้ไม่เห็นข้างหน้าอย่าเอามันมากล่าวว่าเป็นจินตนาการไม่ดีเห็นปัจจุบันปัจจุบันจะเห็นไตรลักษณ์มันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เราเกิดมามันจะเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมาอยู่อย่างนี้แบบมันก็จะไปของมันเรื่อยอยู่วันเวลาผ่านไปผ่านไปมันไวเหลือเกินและเราเป็นผู้ประมาทไม่ได้ต้องเพียรพยายามดูตัวเองไหนๆมันจะตายแล้วอ่ะแล้วตายในธรรมะดีกว่าดีกว่าตายในกองกิเลสทะเยอทะยานดิ้นรนมันก็ตายเหมือนกันอันนั้นเวียนว่ายตายเกิดในจิตวิในจิตวิญญาณมันแล้วกรรมมันจะผลักดันไปกรรมหนักก็ตกไปสู่นรกกรรมดีทำดีมันก็ไปสู่เทพ อยู่สวงสวรรค์ไปถ้าทำสมถะก็อย่างน้อยได้สมาธิก็ไปสู่พรหมถ้าวิปัสสนาเห็นนามรูปอย่างน้อยก็ต้องไปอยู่สุทธาวาสแต่นิพพานอยู่สุทธาวาสแต่รู้แจ้งแทงตลอดรูปนามทิ้งหมดมีแต่ความว่างเป็นอารมณ์เจตสิกนิพพานว่างทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันมีคืนว่างตลอดมันก็นิพพานในปัจจุบันมีแต่เห็นแต่ดับศูนย์ดับศูนย์ไปมันก็อิสระมีแต่คอยแนะนำชักจูงเขาให้เข้าใจในเรื่องของธรรมะเรื่องในตัวเองนั่นเองให้เขาฝึกให้พิจารณากายเป็นอสุภะกรรมฐานทำไมจำต้องอาบน้ำทำไมต้องล้างหน้าแปรงฟันมันจะบอกว่าสกปรกยอมรับสัจธรรมของนี้ว่ามันสกปรกอาบน้ำทุกวันต้องแปรงฟันทุกวันต้องซักเสื้อผ้าทุกวันเพราะมันสกปรกแล้วก็พิจารณาไปถึงเน่าเปื่อยไปมันเป็นแพ้ไปแล้วโอ้มันไม่เที่ยงของเน่าเปื่อยมันจะเบาไปหมดเลยหนักเข้าหายโศกเศร้าโศกกาปริเทวะในโลกเลยทุกคนจะต้องมีลักษณะอย่างนี้มีในพ้นที่สัจธรรมเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในที่สุดแต่จิตเราหลุดแล้วไม่สนใจมันแล้วปล่อยวางมันไปแล้วตัวกระล่อนก็ไม่มีเผาไฟก็ไปสู่แห่งความไม่มีอะไรก็สบายใจมันก็คลายหยุดไม่ใส่ใจมันแล้วเอาแต่ปัจจุบันเป็นอารมณ์มีสมาธิมีสติอยู่ทุกขณะไปก็สามารถเรารู้แจ้งแทงตลอดไม่สนใจมันหรอกทั้งโลกมันดิ้นรนกันเหมือนเราอยู่บนฝั่งดูปลาในน้ำมันเวียนว่ายอย่างนั้นแหละโอคะดิ้นรนกันเสือกชนกันตัดกันทะเลาะเบาแว้งกันกันหน้าเห็นใจเขาก็ดึงไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยไม่เล่นงานเราเพราะมันมานะมองเห็นเป็นขันธมารไปเลยเดี๋ยวกระทบหน่อยมันก็ยีเขี้ยวยีฟันขึ้นมาเป็นยักษ์ขึ้นมาเป็นมารขึ้นมาเลยโทสะเกิดแล้วเห็นนั้นเราควรคิดจะไปโน่นไปนี่อีกอย่างหนึ่งในจิตท่องเที่ยวที่นี่ไม่ดีเนี่ยโทษแล้วนะเพราะเราไม่ได้ดูไม่ศึกษาท่องแท้ละเอียดไปที่ไหนมันก็ต้องอย่างนี้อยู่ตัวเราจิตเรามันระแวงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่คิดมันปรุงแต่งไปที่นี่ไม่ดีแล้วอะไรต่างๆเพราะไม่ได้ปฏิบัติไม่มีสมาธิเราไม่ได้ดูตัวเองจะไม่เห็นเห็นแต่ภายนอกมองคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ไปโทษโน่นแหละคนที่ดูตัวเองเนี่ยมันจะเห็นข้างหน้าเหมือนเราเหมือนเขาสองขาสองแขนตาหูจมูกลิ้นกายใจกินทายหลับตื่นเหมือนกันมือหยิบมือวางเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่รู้จะไปโทษเขาทำไม โดยมากทางโลกมันจะไปโทษตาสีตาสาเท่านั้นแหละคนนั้นตายไปโทษแล้วมันหมดอายุเขาแค่นั้นกรรมของมาแค่นั้นเขาตายก็ต้องไปตายห้ามมันไม่ได้ทีนี้การตายนี่พบบุพกรรมอย่างหลวงพ่อนี่ถ้าไม่มีบุพกรรมเรื่องบุญเรื่องบุญบุญยังคุ้มครองหลวงพ่ออยู่แค่แคล้วคลาดมาตลอดเดี๋ยวนี้จึงมารู้ความจริงมาหลวงพ่อไม่เล่นเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆแต่ก่อนนี่พกผ้าแดงผ้ายันตะกรุดอะไรหูผ้าเครื่องเยอะแยะไม่เอาสู้บุญดีกว่าบุญผ้าตาขาวพัดที่หลวงพ่อห่มอยู่เนี่ยมันคุ้มครองให้แค้วคลาดจึงได้มาบวชแล้วก็ได้มาศึกษาปฏิบัติถึงเป็นเวลานี้ถึง28พรรษารู้ความจริงขึ้นมาเลยจริงไม่เอาทิ้งหมดบุญเท่านั้นแหละคุ้มครองเราปุญญาเขตเนื้อนาบุญของชาวโลกถ้าไม่จิตเราสะอาดสว่างสงบแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญเขาให้มากี่บาทกี่สตางค์ก็ทำให้เขาหมดเหลือจากก่อสร้างเหลือจากกินเขาเข้าตั้งมูลนิธิเป็นส่วนกลางในของเราเอาดอกออกผลมาเลี้ยงกันยำขัดสนอะไรต่างๆมันก็พึ่งตัวเองได้แม้เศรษฐกิจยังไงเราก็ไม่กลัวเรามีทุนกองทุนอยู่เหมือนเรามีทางอ่างน้ำน่ะทางน้ำไว้เยอะแล้งแห้งเราก็ยังมีน้ำใช้ตลอดเขาซื้อกันโครงการเรามีน้ำจ่ายเหลือจากจ่ายแล้วก็ไว้ใช้ในครอบครัวก็เหมือนกันคือเราไม่ประมาทเราเตรียมพร้อมด้วยบุญกุศลของเราที่ทำไว้นี่แหละถ้าประมาทมันตายแล้วมันจุโตปะทังคนประมาทตายแล้วเรื่องนั้นนะคนจะไปนู่นไปนี่เนี่ยคนโง่คนอยู่ที่นี่ต้องเอาธรรมะยอมรับสัจธรรมอยู่ได้ถ้าไม่เอาธรรมะเอาบุคคลมันอยู่ไม่ได้หรอร้อนวิ่งลงแล้วเสียไปแล้วไม่ยอมรับความจริงเหตุมันอยู่ตรงไหนกระทบมามันเหตุอยู่ที่ปีคุณความรู้สึกของเราเราคุมไม่อยู่โทษแล้วเห็นตั้งตาเห็นนู่นเห็นนี่เอาแล้วเอาเรื่องเขามาใส่ใจมันก็ทุกข์กว่าสิวุ่นวายถ้าเราเห็นหลับตาไม่เห็นแล้วก็ไม่เอามันซะแค่นี้แก้ปัญหาได้ในตัวเราควรจะเอาธรรมะมายาเสียงมันด่ามันชมอะไรจุกหูก็ไม่ได้ยินเนี่ยเดินขึ้นเขาไปเงียบดูจิตเราอย่าไปรับมันซะบอกรู้สึกอย่าไปรับมันรูปทางตาก็อย่าไปรับมันจะไปใส่ใจมันเสียงทางหูอะไรจะไปใส่ใจมันก็ลื่นเองต่อไปมันก็ลื่นเลยสบายทีนี้ความรู้สึกมันลื่นมันว่างมันมีอาหารเติมมันก็สบายครับเจริญกายสติแล้วก็เจริญดูเวทนาทุกๆมันมีของมันอยู่นั่นแหละเรื่องของมันจิตกับวิญญาณนั่นแหละพยายามพิจารณาให้ดีพูดจาว่ามันก็ไม่เที่ยงรู้สึกมันก็เป็นธาตุธาตุรู้ป่ะทั้งนี้มันก็จบถ้าคนเอาธรรมะไม่ต้องยากแนะนำนิดหน่อยก็เข้าใจแล้วเท่ารูปทางตานี่สำคัญที่สุดเลยเสียงไม่เท่าไหร่หรอกเราหลงแสงสว่างตรงนี้ทางโลกนะโว สีแสงต่างๆมันเล่นสีแสงต่างๆนั่นน่ะมีปัญหากันเลยมั่วสุมกันเลยฆ่ากันยิงกันพอรู้สึกนั่นเองและทางโลกมันเขาเรียกว่าดงมารยุคนี้สมัยนี้ปราดมีอยู่ส่วนเดียวชนพานนี่กันสามส่วนต้องหลีกเขาจะไปสนใจมันเราอยู่ในขอบเขตของเราถูกต้องตามบุกฎหมายเขาเราอยู่ก็อิสระมีก็ทำไปแล้วก็แก้ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งทำวัดสวดมนต์อย่าให้ขาดเวลาสวดมนต์ในพยานสวดด้วยสติฝึกพูดให้มีสติอย่าพูดในความรู้สึกก็ฝึกสวดในสติเวลาจะพูดมันจะพูดในสติแต่มันก็มีเหตุผลให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนั่งกรรมฐานก็เหมือนกันให้พิจารณาหลับตาพิจารณาลมเข้าลมออกก็ความรู้สึกรูปไม่เห็นรูปเราก็ไม่เห็นอะไรมันเห็นแต่ลมเข้าลมออกก็ความรู้สึกลมมันก็ว่างรู้สึกก็ว่างเอาอารมณ์ว่างไปเลยเรื่อยเรื่อยไปฝึกไปเรื่อยๆไปมันก็ว่างเดินก็ว่างแล้วก็ว่างว่างว่างไปเลยมันก็ไปได้หาทางมันจะเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางมันอ่ะเหมือนเราเรียนหนังสือกอไก่ถึงหอนงคู่เรียนอักขระเรียนไปเรื่อยๆจนจบป.5 ป.6 เป็นม.1 ม.3 ก็จนจบอ่านได้เขียนออกแล้วสบายละนี่เราต้องสนใจในตัวของเราอย่างหนังสือเหมือนกันอ่านมืดๆไม่เห็นก็แสงสว่างที่จะเห็นนั่นนั่นสมมุติทั้งนั้นเลยโลกเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้ปัญญาเราเกิดอย่างนี้เห็นอย่างนี้ได้เราก็เบาแล้วไม่เอาก็มันแล้วภาวนาเราเลื่อยไปมีกินวันหนึ่งมีเผื่อบ้านนุ่งห่มใส่หลับนอนพอแล้วรวยธรรมะดีกว่าสมบัติคือวิบัติดังนั้นนี่นักวิปัสสนาสอนตรงๆไม่ใช่นั่งหลับตาอย่างเดียวทำงานก็ไม่ใช่ปฏิบัติเสร็จเลยมือหยิบมือวางมีสติกำหนดเลือดก่อนนะไม่งั้นหยิบข้าวเข้าปากก็ไม่ต้องกินนะทำงานเลยนี่คนไม่เข้าใจทุกกรณีเขาเรียกว่าสปาตัญญาบัพพะของอนาปานสติขยับขยื่นนี้หมดนี่คณิกะสมาธิมีความรู้สึกรูปนามเป็นตลอดแค่หลับตาลืมตาคืนน้ำลายก็รูปนามหายใจเข้าออกก็รูปนามหลับตาลืมตาก็รูปนามเสียงก็หูก็รูปนามอุจจาระปัสสาวะก็รูปนามนั่งยืนเดินรูปนามรูปนามไปหมดเลยจนกระทั่งความรู้สึกขึ้นนึกปรุงแต่งหมดมันก็ว่างไปหมดเลยทิ้งรูปทิ้งนามแล้วสมมุติก็ไม่มีนามรูปก็ไม่มีนั่นคือวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วแล้วก็อยู่โลกแต่เราไม่ติดโลกอยู่ก็มันนั่นแหละอาศัยมันไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเนี่ยนี่แหละเรียกว่าคนเหนือโลกอยู่กับโลกไม่ติดโลกกระแสมึงกูไม่โดนสนใจมึงมือกลางคืนกูไม่เห็นเห็นกลางวันก็ดูมไปนั่นแหละก็สบายตอนนั้นอยู่อิสระแล้วใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาไปละตากองเขาอ่ะทำนั่นเองมึงพูดก็มีแต่รูปกับนามทิ้งรูปทิ้งนามก็มองเป็นไร้สาระเป็นหมดว่างเปล่าเป็นลมเป็นแรงว่างเปล่าพูดก็พูดดับเกิดดับว่างเปล่าพูดดีไม่ดีก็ว่างเปล่าไปหมดเลยสบายนี่แหละมีจะเอาฟังไปแล้วไปคบคิดพิจารณาดูสิพรรษานี้คนเอาธรรมะไม่ยากหรอกถ้าว่ายากแล้วมันตื้อหยุด เอาง่ายๆพิจารณาไปเรื่อยๆขึ้นเขาลงเขาฝึกสมาธิฝึกสติเดินให้มีสติให้มีสมาธิให้เดินมีสติทำให้มีสติฝึกในบนเขาอันดีลำบากลำบากจนเป็นนิสัยติดเอื้อทำอะไรมันก็ติดทำสมาธิมันก็ติดสมาธิทำสติมันก็ต้องให้เกิดให้มีขึ้นติดของมันอยู่นั่นแหละไม่สนใจมันหรอกหลับตาก็ไม่เห็นลืมตาจึงเอาอยู่ในขอบเขตของเราทุกวันทุกคืนไปแล้วมันหนีไม่พ้นหรอกยีเยทุกขมาเจติควรเจริญรุ่งทุกได้เพราะความเพียรเพียรพยายามเป็นหลักนึกถึงความตายวันนั้นก็น่าสบายไม่กลัวตายแล้วทีนี้กลัวเกิดเนาะชาติปิทุกข้าสรามนามปิทุกข้างเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์อย่างเพราะนั้นเราให้มันทุกข์แท้ถึงที่สุดมันจะเลยไม่ต้องมาอีกหมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภัยไปเลยนี่มันไม่มีอะไรนะมีธาตุขันธ์อายตนะหกตาหูจมูกกายใจแค่นี้หนึ่งไม่ตัวเราอะรู้จักทางมันนี่เราลงแสงสว่างเท่านั้นเองมันครอบงำซะจนงอมแงมไปเลยเหมือนแมงเม่าลงแสงไฟตายอ่ะตายในแสงไฟพรรษานี่เนี่ยอย่าไปหลงมันใจมืดมืดดูที่อยู่ในห้องปิดไฟปิดอะไรมืดดูมองอ่ะดูหยิบอะไรเป็นตาบอดเลยทีนี้นั่นแหละดีพิจารณาเลยตั้งสติเออไม่เห็นจริงๆวะพอสว่างกูจะหลงมันทำไมวะแค่ตักคำคำให้เห็นเท่านั้นแหละนิดเดียวมันก็เลยทิ้งได้เลยทิ้งรูปได้เลยทีนี้มันก็เบาแล้วเนี่ยเบาไปเยอะเลยเห็นนั้นพุทธเจ้าจึงเอารูปเป็นหลักรูปาทานขันโถรูปอุปทานขันโบราณเขาว่าเส้นผมบางผู้เขาเบาปัญญาฮะรูปมันบางเส้นผมบางรูปนิดเดียวนะมันก็มองโล่งไปหมดเลยสบายเลยทีนี้แน่นวันนี้หลวงพ่อพูดละเอียดพูดในแนวปฏิบัติวิปัสสนาทุกปริยาบทอย่าไปบอกว่าเออทำงานนะอย่าไปพูดอย่างเขาที่สำนักต่างๆเห็นเขาผ่านมาเอาแต่งานแต่งานผิดมีอย่างเดียวไม่ทำขึ้นนอนหลับนั่นแหละตายวันตายคืนหมดความรู้สึกมีวอนเข้านั่นแหละเราจะเอาอะไรไปไม่เอาแล้วเอาธรรมะดีกว่าตอนนี้จบแล้วไม่ต้องไปไหนด้วยไปไหนก็เหมือนกันอยู่นี่ดีที่สุดโจรคนร้ายไม่มีน้ำไม่ท่วมนี่แหละปฏิรูปประเทศสาวะอยู่ประเทศอสมควรพระเจ้าการบินบาตรการอาหารข้าวหวานกันสมบูรณ์ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรจะไปจะมาก็ไม่ยากไม่ง่ายอากาศจะปายะอาหารจะปายะที่ป่าเขาลำนาวก็จะปายะแถมบุคคลก็จะปายะแนะนำเราชี้ทางเราให้รู้ตาสว่างหายากในการปฏิบัติธรรมนี่สำคัญให้มีสมาธิมีสติทุกปริยาบททางเข้าของมันคือกามคุณหน้าลูกทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายเท่านั้นเองจับกรรมคุณห้าได้มันก็เบาแล้วมีวอนห้าก็เบาไปอีกแล้วไม่มีแล้วลื่นเลยทีนี้รู้สึกก็ไม่มีแล้ว ลูกก็ไม่มีแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม่ถึงขอหลวงพ่อนี่เพียรพยายามมานี่28ปีดูตัวเองมาตลอดไม่เคยอ่านหนังสือใครหรอกหนังสือตัวหนังสือมันบังสมมุติทั้งนั้นแหละเห็นนั่นเขาบอกว่าพาพุทธบางพุทธะสำหรับตำราบางธรรมะสมมุติสงฆ์บางอริยสงฆ์ถ้าเราปฏิบัติธรรมไปใครจะมารู้เราเป็นกระจัดตามถ้ารู้เหมือนกันรู้ผิดรู้ถูกรู้แต่เปลือกทั้งที่รู้แต่ของปลอมมันก็อยู่แต่พวกเราสบายสบายมุ่งปฏิบัติดูตัวเองก็เรียกว่าย้อนมาดูตัวเองไม่ต้องกลัวว่าไปไม่ถึงขอให้เพียรไปถึงพุทธเจ้าบอก5ปี10ปี20ปีมหาเถระสบายแล้วไปเรื่อยแล้วจากพวกเรื่อยไปแล้วไม่ห่วงยิ่งผู้อธิษฐานบารมีว่าบวชตลอดชีวิตก็อยู่ในละสายโลกุตระแล้วไม่ต้องห่วงถ้าพิจารณากายเห็นกายเห็นกายในกายก็ไปสายโลกุตระแล้วหายโศกเศร้าโศกกาปริเทวะในโลกเสียได้ยังนึกถึงมรณะสติพิจารณาตายแต่นึกถึงมรณะสติพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ตายวันตายคือตายไปถึงที่สุดเผาไฟฟังดินไปไปสู่โลกุตระแล้วปัจจุบันน้อมจิตไปสู่พระนิพพานก็ไปได้สบายไม่เอามันจะไปเอามันสมบัติคือวิบัติแผ่นดินมันก็เป็นแผ่นดินก็ซื้อก็ตายคงขายก็ตายไม่เอาอะไรบ้านช่องไม่มีตัดปัญหาไปเลยก็อยู่ป่านั่นของดีอยู่ป่าอยู่เขาลำนาวไผ่เงียบสงัดตัดกังวลฝึกฝนจิตคิดเพ่งป่าว่าสิ้นศูนย์ศูนย์จากสมมติว่ามนุษย์บ้านช่องอะไรต่างๆทำจิตวางทางนิพพานสบายเลยนั่นแหละวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเข้าพรรษาทางนี้ก็เดี๋ยวจะพาสมาทานเข้าพรรษา